Baionako Jules Ferri ama eskolan eunta ama bost ikasle dira. Elduden urtean hauen arteko parte handi batek euskaraz ikasiko du denbora osoz, eskola publikoan murgiltze sistema esperimentazio gisan egin daiteke eta Jules Ferrik xedea erakutsi zuen bai erakasleen artean, bai erriko etxeren aldetik. Entzuten dugu Katina Marten, Jules Ferri ama eskolan euskarazko irakasle bakarra da mementuko. Diaz-diadanik hasi gira aipatzen eskolako kontseiluan eta hor erriko etxeak azaldu du bere burua ejanez, bai haiek ere ajuntalde zirela. Gainera jakin dugu auzoko haurtzaindegia elebidunera pasatuko zela, baita ere aurten Kamu Kolegioan elebidun sareare bai zabalduko zela. Beraz, ari ginen, behar, bada dinamika bat euskarari buruz auzo hortan, mezagaitik ez segitu eta azkartu ama eskolan. Ukandugu postu erdi baten idekitzea, beraz horrek maiten digu seinale biziki positiboa. Denbora osoz euskaraz ikasiko dute ama eskolako iruleen urteetan, gurasoen gehiengoa aldea gertu da egina izan den inkestaren ondotik, kulturalki anitza den auzo hortan, aurrek jadanik bigarren hizkuntza bat ezagutzen dute eta gura Zuek baikorki ikusi dute proposamena Katina Martean. Pausu bat da guretzat, pausu bat dare bai gurasoentzat, seinalatzen baitute, bai, behinan sinesten dugu eta nahi dugu gure aurrek be gehiago eta hobeago menpera dezaten hizkuntza hori. Gero eskuarak badu gerozta toki gehiago, naiz eta suha izan jendean kontzientzietan, bai eta ere erimu publikoan azkenean, erizain izaiteko, laguntzaile izaiteko ama eskoletan, gehiago da eskuara menperatzea. Gurasoek hori gerozta gehiago bajeneratua dute eta pentsatzen dute, bai, be nola gerta, bi hizkuntzen menperatzea bat baino beago da. Mementuko, Donibane Lohitzuneko Urdazurin, Azkaineko Eskola Publikoan eta Ainoan ere, ama eskolan murgiltze sistema plantan eman dute.